राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वंदे नंदातुलं पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे ज्ञानमहर्षि कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेव सुतं दिवं कल्पसानुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी घोषितकरवनीरभात् पीतांबराधरबिंबराधुष्ट पूर्णेन्दुसुंदरमुखारविंदनेत्राद् कृष्णाद् परमकृपापितस्तवहन जाने हरिओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अपने भाई एक ही बात है मनुष्य की सफलता है ये एक काम है उसी काम के लिए ही मनुष्य हुआ है भाई हो चाहे बहन हो परमात्मा का ये तरों का फल विषय है ना भाई स्वर्ग और स्वर्ग परंतु तो भाई एक काम के लिए ही प्राप्त हुई जो कोई काम ना हो तो पीछे देखा जाएगा कोटिन तो इसमें करोड़ काम बिगड़ते हो तो सब बिगड़ ले दो ये तो संसार काम ठीक हो गया तो बिगड़ गया बिगड़ गया तो बिगड़ गया तो बिगड़े में ही है परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो बहुत देर तो इस मार्ग में तत्पर जाओ देखो भाई एक मेरे मन में बात जची अपने को जितना सुगुण तरीका मिला है ऐसा हरे को नहीं मिलता मुख्य बात आप देखो तो गीता प्रेस का प्रकाशन बहुत उचित है साधक मात्र के लिए बहुत बढ़िया है अरे वो गीता प्रेस ही अभी जवानी है बहुत प्रकाशन हुआ है चित्रों का पुस्तकों का बहुत अच्छे प्रेम हुआ बहुत अच्छी पुस्तक मिलती है पारमार्थिक उन्नति की बातें बहुत अच्छी मिलती है ये हरेक को मिलता नहीं है आप देख लो भटक करके इतने सुगम सरल और ठीक सिद्धांत की बात बहुत कम मिलती है ऐसा मौका मिलने पर भी अगर अपना उद्धार न करें बड़े दुखी बात है जो तरह भवसागर ही अस अस नर समाज असपाय ऐसा मनुष्य पागल के भी उद्धार न गया सुखहीन मंद मते आत्मा आप अपने में जो खुश रहता हो वो खुश, आपके जीवन में पारमार्थिक रास्ते में चलने में जो कहीं भूल हो कहीं कमी हो जाने बात पूछो। हमने पहले विचार किए थे तो कई भोजन देखते थे, हम क्या करें। हमारे सहपाठी थे चिमनराम जी, उन्होंने कई जगह पता दिया, कोई बढ़िया उत्तर नहीं मिला। आज ये नहीं कर सकते बढ़िया उत्तर नहीं मिला। आप पूछो अपने को नहीं, मैं पुस्तक देंगे अब मिल जाएगा न मेरे पुस्तक देंगे, खोजें खोज देंगे। आप इसे बोल पूछ, मन चाहे बात सिद्धांत की कम मिलती है, अपने को बहुत मिलती है। बड़ी बड़ी सीधी सीधी बात, बड़ी सीधी सारी बात, धैर्य से वो थे कहा जरूरत होती है, अंदर जड़ और कपड़ा सोचती चीज मकान जीवन निर्वाह करिए। ये मिले न मिले तो ही मेरा उन्हें नहीं होगा। आप देखो विचार करो, हमारे को आनंद नहीं मिले जल नहीं मिले तो क्या होगा, मर जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, परंतु जिनमें ये हो जाए तो क्या नहीं बात होगी। अगर नहीं मिलने से मुझे अन्न खाए खड़े नहीं मरूंगे, खाते खाते ही मरोगे कि नहीं, पीते पीते ही मरोगे कि नहीं, कपड़े रहते हुए मरोगे कि नहीं, तो नई बात क्या हुई। अगर नहीं मेरे घर में तो मर जाने में कोई हद होती, नई बात क्या हुई। रोटी खाते पानी पीते कपड़ा पहनते मकान में रहते भी मर तो जाएंगे, तो इनके बिना मरे तो मरना है, इन्हें में सब मरते मरे तो मरना है, मरना तो है ही, फिर किसी से मर जा क्या है, नई बात क्या हुई, तेरा नुकसान क्या हुआ, किस जल्दी मर जाएगा जल्दी। हमारे तो सब चीजें हैं, कुत्तों को क्या बताओ, गांव में रहते हैं कुत्ते रोटी खाते हैं, अब हमारे पास कोई झोड़ी गए पर बंद रहे हैं, मांग रही हमें खेती नहीं है और कोई नौकरी भी नहीं है, कोई काम धंधा ही नहीं है, फिर पीढ़ियां चल रही है। राम जी के समय ने सार नाम कुतिया गाता है तो कितनी दूर देता की बात है, देता जो मैं भी बात नाबर हुआ कर दूंगा, वो कुत्ता ने भी चली आ रही है तो कोई नई बात नहीं हुई। यह प्रबंध है, देखो एक बात ध्यान दो, खाने पीने का प्रबंध तो भगवान का है, आप ज्यादा मत सोचो, ये तो मिलेगा, ये तो मिलेगा ही, ज्यादा सोचे। लघुपति करोड़पति अरबपति बनने का पर भगवान का प्रबंध नहीं है, भगवान का प्रबंध नहीं है, अंदर का प्रबंध है, हम जन्मते हैं उससे पहले माँ के दूध पैदा होता है, दूध पैदा पहले होता है, पीछे हमारा जन्म होता है। हमारे लिए दूध का प्रबंध पहले होता है, पीछे जन्म होता है। तो जीने के लिए प्रबंध है, लखपति करोड़पति बनने के लिए भगवान तरह प्रबंध नहीं है। आप बने बन जाओ, धनी बन जाओ, परंतु निर्वाह होने के लिए प्रबंध है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भले से गुबीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भले से। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाओ। एक बात आई मेरे मन में, कल परसों बात मन आई, वो भाई गुरु पूर्णिमा को इकट्ठे हुए, बात बतावे एक बात बड़ी बार कही है, कोई नई बात तो है नहीं। आपके भजन करना हो, क्यों भजन करना है तो यहां रह जाओ, रात दिन राम राम राम राम राम राम और काम कुछ मत करो। रोटी मिल जाएगी, शान में मिल जाएगा, कोई का विचार हो ऐसी बात मैं क्या कहें, कहो भले एक नहीं मानेगा, नहीं मान भाई साहब इतने इकट्ठे हुए हो यहां से जाओ, हरदम राम राम राम राम राम राम करो, जीव का उद्धार की बातें नहीं नहीं मिल जाएगी, जो शंकाओं में जाएगी और राम राम राम राम राम करो और बात और मत करो, केवल लग जाओ, जगह मिल जाएगी, जल मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, निर्वाह हो जाएगा, बिल्कुल संदेह की बात नहीं है। तो किसी के मन में हो तो खुली बात है, मन भाई मौको बोले मानेगा तो नहीं, मानो तो भी कहते हैं, अभी कहते हैं आना है जल कपड़ा रोटी, केवल भजन में केवल, और हमारे कुछ नहीं करना है, हमारे और कुछ नहीं चाहिए, जीने वास्ते अंदर जल चाहिए मिलेगा, गंगा जी कह रही दो तीन बार स्नान करो, कुओं में जल ऐसा साफ मैं देखता हूं, मैंने देखा है, देखा करिए कुआ बन रहा है, इतना साफ जल आता है साफ, ये इतनी पृथ्वी है ना कुआ, कुआ बना है इतना इतना बड़ा जो छानना है, जल को छान कर साफ करने इतनी बड़ी जमीन है, इसमें छान कर आता है ऐसा सच साफ जल एकदम, आपने दिया नहीं मैं नहीं गया, इतने बड़े दुशान मंगा से लेकर कुआ या कुआ अब कितने मेरी है, इतना बड़ा दुशान ना है, दुशान करता है अब देखो बहुत सा एकदम, मैंने दिखाया आप ही देखो सबके सामने। तो अन्न का जल का कपड़ा का प्रबंध है तो अवश्य नहीं है, कपड़ा कोई जरूरत नहीं। आप भजन में केवल लग जाओ, खेल पकड़ में लग जाओ तो बता सब कर जाओ, मन मारा करेंगे तो मानेंगे नहीं, बहुत भैया है। आप लाखों करोड़ों रुपया हो जाएगा तो मन बस जाएगा उनमें, माया मेरे पाजे पास ना इज कर ले तरह से बड़ा रेसा गया सिर समार ले जैसे कौन गया क्या करना है। आप इतने बैठे हो क्या करना है, कौन सा काम हट गया हरदम, और कोई मतलब नहीं, कोई बात ही मतलब जरूरत नहीं। पूछता हुआ पूछता अपरसुविधा अन्न का जल का और रहने का कपड़े का ये प्रबंध कैसे होगा वो तो हम जानते हैं, ये तो मैं बता रहे कैसे होगा, पर हो जाएगा इस संदेह नहीं। सब ये सब बैठे हैं ऐसे आदमी कहने का से मिलेगा मिलेगा। आप करो हिम्मत के एक भगवान के नाम के सिवाय कुछ नहीं कर रहा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुबह शाम दोपहर में रात्रि में जब जागे तो राम राम राम राम राम राम राम राम नींद आगे तो सो जाओ और राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भूख लागे तो अन्न खा लो, प्यास लागे जल पी लो, कपड़े से जोड़ दो, राम राम राम राम राम करो, क्या कमी ये कमी। और घर क्या करो, क्या नौकरी तेरे करोगे, प्रबंध करने वाले हजारों आदमी मर गए फिर भी घर जीते। हमारे सत्संग की बहुत आवश्यकता, वो आवश्यकता में शेर भी चले गए भाई चले गए तो भी काम चलता है, वो भगवान की बात चलता है, किसी मनुष्य का प्रबंध नहीं है, भगवान का प्रबंध है, सब कुछ होता है काम। आप कुछ भी नहीं करें अंत की तरह निकल मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा एक राम राम मिल जाओ जितना है सब कहना है जिसकी हिम्मत हो वैसे ऐसे आदमी को निमंत्रण देते हैं। मैं पूछता हूँ रोटी प्रबंध है भगवान ही है हमारे नहीं, हमारे पास नहीं है भाई, तेरे बाबा जी जाते हैं क्या सब प्रबंध, इतना सब प्रबंध है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अब भी हिम्मत हो विचार पर करेगा कदू नहीं मारे तो नहीं है, अभी आप विचार हो हमने विचार कर दिया। आप कोई पूछे तो अन्न मिलता है कि नहीं, जल मिलता है कि नहीं, कपड़ा मिलता है कि नहीं, क्या उद्योग करते हो आप, क्या पूछ रहे थे मिलता है नहीं मिलता है, मेरे को पूछो आपको पूछो अन्न मिलता है जल मिलता है कपड़े मिलता है और क्या क्या निर्वात होगा, निर्वाह चीजें मिलती है, दवाई दवाई भी मिलती है, जरूरत नहीं। एक दिन मैंने पढ़ा है, एक विधवा, एक साधु और एक बूढ़ा हो गया, ये तीनों को तो भजन के सिवाय करना काम है ही नहीं। साधुओं क्या काम है, किस वास्ते धन इकट्ठा करता है, किस वास्ते मकान बनाता है, क्या काम है मकान घने पर। अब थोड़ी भीड़ है और भीड़ में क्या अब वो रहने के जगह मिल जाएगी, कमरा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, जल मिल जाएगा और जीने में क्या चाहिए, दवाई मिल जाएगी, ऐसे तो बोली राम राम राम राम राम राम राम राम। और हमारे कुछ नहीं करते, भगवत प्राप्ति ही करना है, एक ही एक कल्याण करना है, इसलिए सिवाय कुछ नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, सब सत्य है झूठी बताओ तो क्यों जाओ, क्यों भटको भाई, राम राम हो तो न्याल हो जाओगे। जो कुछ था ना मनमाई कहने की वो कहते हैं बेटर हुआ इतना है और इतना इतनी होती दुनिया मात्र को मिलती है, आप वो बहन है ऐसा लगे मर जाएंगे, रोटी खाते होते ही मर जाएंगे, मरना तो पड़ेगा ही, खाओ तो मरो और नहीं खाओ तो ही मरो, पानी पियो तो ही मरो न पियो तो ही मरो, कमरा में भी मरो तो ही मरो, मरना तो पड़ेगा ही, ऐसे पहली मरोगे नहीं। अब क्या काम है आगे बाकी बताओ, विधवा स्त्रियों के लिए, बूढ़ों के लिए, साधु मात्र के लिए शंका हो तो बोल, हाँ मैं घर बड़े सुख से मिलेगा, एक नाम राम मगर भाव में पहले रचार पीछे रचार सच तुलसे चिंता क्यों करे बदले से तो पर्यायी मन में आज कहती बात शिव भगवान ने जो निर्वाह हो जाएगा, हमारे यहां साधु रहते हैं सर जाते हैं, अरे क्या करोगे जाकर मानते ही नहीं, वो सनत है ना उभरी बचाते रहे तो कथा भरी जो कथा करे बचाते हो अब बेटा क्या करोगे आप उठिए बेटा जो भगवान है कोई तो बैठे राम राम कहते क्या रहते क्या घाटा है हनुमान क्या नया काम कर लेगा, सच्ची बात है जुड़ी बोलो माँ बैठी माँ माँ जी माँ ये तो जो कई माँ है ऐसी बड़े माँ है भैया गरीब बैठे पुरुष पुरुष इतना गंदगी रहता यह नगर होती भूख बाबा जी रोटी खाओ भोजन किया, क्या रोटी की कमी है, क्या कपड़े की कमी है, क्या मकान की कमी है, क्या होने की कमी है, क्या कमी हो गया, लेना है लेना, कोई छोड़ा नहीं, छोड़ी नहीं, पान करना नहीं, ब्याह करना नहीं, काम करना नहीं, ये काम हुए फिर भी भागेगा, मन बड़ो आश्चर्य हुए, अरे पूछे रे तकलीफ क्या है, आप पूछ लो नहीं, अपने बैठे इन्हें पूछ लो, हमारे भगवान ने बताया है, आप वही पूछे क्या काम करते हो, रोटी मिलती है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, बैठना मजल में लेना मिल जाए, साधु विधवा बूढ़ा भगवान के दरबार में इसका प्रबंध है, करोड़पति का प्रबंध है, ये बताना कभी बना ले, वो बन जाए तो बन जाए, कोई मना नहीं है, भगवान कहीं मना नहीं है, बन जाओ बन जाओ, पर दरबार करने का अन्य जल वस्त्र मकान ये चार चीज दो मिलता है, निर्भय से हो जाएगा और करना क्या, रात दिन लग जाओ इसी में, हमारे साथ रहे नाथ जी, मेरे साथ रहते थे, आप जानते हो आवंदी का, आप जानते हो, बहुत जानते हैं, आप बीती हुई बात है, वह विचार किया कि भगवान देशो कष्ट करेंगे, मांगूंगा नहीं, एक जगह बैठूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं, ये भगवान कौन जाओ है, जो मार देगा मार पड़ गए, गांव दिखा गांव दे, इधर मारूंगे, कमरदार डोरी थी जल निकाल पी लिया, दो तीन दिन आएंगे, तीन दिन एक गांव के पास रहे, सांस हो गए शाम को, पेट बकरी चरने वाला था, बोले बाबा जी बोले, एक मारे मारे चले गए, वो जानता था गांव के आदमी था, खेत का मारे गए, कोई गांव का मारे तो है नहीं, ये खेत का खेत वहां से गए, वहां कुआ था, कुआ जल दे दिया, सो गया, वो भेड़ बकरी वाले कहा महाराज सुनो महाराज सुनो, दूध दिया गाय का, लौटा बाहर गया, साल गया वहां, आगे मार है ही नहीं, मार तो खेत तक ही है, जानता था ज्यादा सोते थे, काश बैठ गया, कट बदला था महाराज, दूध लाया पीला, दूध पीला, कोई सहना नहीं पहचान नहीं, कौन दम गए, मैंने तो बताया मैं भेड़ बकरी चाहता दूध खाएगा, कई बकरिया दूध दिए नहीं मिशा तू है, गाय का दूध है शुद्ध है, सो गए, एक दो दिन नहीं जाए, अपने ब्राह्मण देता है नहीं, ऐसे नहीं ना भाषा ही नहीं वो समझे, ना उनकी भाषा ये समझे, बहुत आगे गाड़ी में एक दो दिन को करना पड़े, मिल जाता है। जान नहीं पहचान नहीं, पैसा ले लो भूख देगा, रोटी चाहिए। दर्शन में गया चावड़ा का या गाड़ा जीमते नहीं, है बैठा है, इतने बड़े हो गए तो खाने पीने का ढंग सब पहले प्रारंभ पहले रचा, फिर रचा शरीर, दूसरी चिंता क्यों मेरे बदल रही।